प्रभु श्री राम के इस प्रश्न को सुनकर श्री केकई जी ने कहा, हे राम सुनो, मुझे जिस प्रकार ज्ञान प्राप्त हुआ है सो मैं आपको सुनाती हूँ। उस भेड़ के समूह के पास पहुंचकर मैंने उनके मुख से निकले हुए मैं का शब्द सुना। फिर थोड़ी देर तक हृदय में विचार किया, तब मैंने स्थिर किया कि भेड़ें मैं करके मुझे यह सुनाती हैं कि संसार के लोग जो सर्वदा अपने बाल बच्चों घर द्वार पशु आदि में यह मेरा ऐसी बुद्धि के भ्रम में पड़कर अपना सर्वस्व नष्ट कर डालते हैं, यह ठीक है। इसलिए हे राम, अब मैं इस ममता के बंधन में कभी भी नहीं पड़ूंगी। अभी तक तो मैं यह बेटा है, यह भाई है, यह मेरा सुंदर घर है, यह मेरा राज्य है, यह मेरी सौत है, यह सौतेली लड़का है, यह सुंदर शरीर है, यह दिव्य मेरे अलंकार हैं, यह मेरी प्रिय दासी है, यह मेरे बच्चे हैं आदि ममता के जंजाल में फंसी थी। इसलिए उन भेड़ों ने मुझे स्पष्ट कह दिया कि ममता त्याग दो, मेरे अतिरिक्त संसार के अनन्याय लोगों को भी ये उपदेश देती रहती कि पूर्व जन्म की ममता बुद्धि ने ही मुझे इस दशा में पहुँचाया है और यह भेड़ का शरीर मिला है। अतएव तुम लोगों को चाहिए कि इस ममता का परित्याग करें, इसको अंगीकार कभी न करें, यह मेरा है। इस बुद्धि से भेड़ योनि प्राप्त रूपिणी जो गति हमारी हुई है वही गति तुम्हारी भी होगी। अपने वचनों से वे सर्वदा सब लोगों को उपदेश देती रहती हैं, किंतु संसारी लोग उनकी बातों पर विचार नहीं करते। हे राघव, आपकी दया और उन भेड़ों के शब्द से मेरी ममता बुद्धि नष्ट हो गई है, इसलिए अब मैं मुक्त हो गई हूँ। यह देह मेरी है, इस विचार में मैं आसक्त थी, वह दुखदायिनी आसक्ति नष्ट हो गई। तब और रह ही क्या गया, यहाँ कौन किसका बेटा है, कौन किसकी माता है, सब सच्चिदानंदमय ब्रह्म का रूप है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं ही परब्रह्म हूँ, मुझसे परे कुछ है ही नहीं। हे राघव, संसार में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वह सब तुम्हारी माया है। मैंने इस अधम शरीर को पानी के बुलबुले की तरह नश्वर समझ लिया है। इस प्रकार केकई की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए प्रभु श्री राम बोले, ठीक है, तुमने भेड़ों की बात पर बहुत अच्छा विचार किया माता, अब जाओ और सुख से अपने घर में बैठो। हे केकई, अब तुम जीवन मुक्त हो गई। श्री राम की बात सुनकर मन प्रसन्न करके केकई देहाभिमान से रहित होकर श्री सीता जी तथा श्री राम को प्रणाम करके अपने बेटे भरत के भवन में चली गई और तब से वह किसी वस्तु में आसक्त नहीं हुई। इस प्रकार भेड़ों की बात से केकई को किस तरह ज्ञान प्राप्त हुआ था सो वृतांत कह सुनाया। अब मैं तुम्हें एक कौतूहल भरा वृतांत सुनाता हूँ। एक दिन प्रभु राम श्री सीता के साथ किसी एकांत स्थान में बैठे थे, तब तक सुमित्रा जी वहाँ आ पहुँची और कहने लगी, हे राजीव लोचन राम, मैं तुमसे विनय करती हूँ कि मुझे भी कुछ उपदेश दे दो। उसकी बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, पहले मुझे यह बतलाओ कि तुम कौन हो, अपने घर जाओ और स्वस्थ बुद्धि से विचार करके कल मेरे पास आकर बताओ। उस समय मैं तुम्हें ऐसा उपदेश दूंगा जिससे तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगे। इस तरह प्रभु श्रीराम का आदेश सुनकर वह आश्चर्य से भरे मन से उसी बात को सोचती हुई चुपचाप चली गई। वह सोचने लगी कि श्री राम ने हमसे यही पूछा है कि मैं कौन हूँ, सो इसका क्या उत्तर दूँ, आखिर मैं देवी हूँ, दानवी हूँ, राक्षसी हूँ या मानसी हूँ, क्या हूँ। यदि प्रभु श्री राम से जाकर कह दूँ कि मैं मानसी हूँ तो भी नहीं बनता, क्योंकि ऐसा कहने से हमें नाटक के पात्र की तरह अनेक रूप धारण करने पड़ते हैं। इससे निश्चय हुआ कि मैं ना मानुषी हूँ और ना कुछ ही। पूर्व कथित मानसी राक्षसी आदि सारी संज्ञाएं इस देह की हैं और यह देह नाशवान पदार्थ है। इससे यह मालूम होता है कि इस शरीर से पृथक ही मैं कोई और हूँ, पृथ्वी पर तरह तरह के रूप धारण करती हूँ, लेकिन यह जो मैं हूँ क्या हूँ यह नहीं जानती। हाँ, अब यह ज्ञात हुआ, जिस तरह भगवान अनेक रूप धारण करके इस पृथ्वी मंडल पर में आते हैं, ठीक उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। वे भी मत्स्य कुर्म आदि कितने अवतार धारण करके आते जाते हैं, वैसे ही समय समय पर विविध प्रकार के रूप धारण करके जगत में मैं भी आती जाती हूँ, फिर हमसे और विष्णु भगवान में अंतर ही क्या है? अंतर यही है कि विष्णु स्वाधीन है और मैं विष्णु भगवान के अधीन हूँ। अतएव यह निश्चय हुआ कि मैं विष्णु भगवान की एक कला हूँ। अब यह भी निश्चित हो गया कि हम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। जिस तरह गंगा का जल गंगा के प्रभाव में रहता हुआ गंगा जल रहता है, उसी तरह घड़े में आकर भी गंगा जल ही रहता है। इसका सार यह निकला कि हम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, हम और भगवान एक ही हैं। जब मैं स्वयं विष्णु भगवान हूँ तो बाकी क्या रहा सो जाकर श्री राम से पूछूं। मैं तो जीवन मुक्त हूँ। इस विचार करके और उनका ज्ञान नष्ट हो गया वह रात्रि बिताकर सवेरे प्रसन्नतापूर्वक प्रभु श्री राम के पास पहुँची। वहाँ प्रभु श्री राम को प्रणाम करके सुमित्रा कहने लगी, कल आपने मुझसे जो पूछा था कि मैं कौन हूँ, सो विचार करने पर मुझे मालूम हुआ कि मैं साक्षात ब्रह्म हूँ। अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं पूछना, क्योंकि मैं आपसे पृथक हूँ ही नहीं। ऐसा कहकर रात्रि को उन्होंने अपने हृदय में जैसा विचार किया था सो कह सुनाया। वह सब सुनकर वह वास्तव में जीवन मुक्त हो गई। यह सोचकर प्रभु श्री राम ने कहा, हे माता, तुमने बहुत ठीक विचार किया है। अब तुम जीवन मुक्त हो गई, जाकर आनंद से अपने घर में निवास करो। इससे सुमित्रा का मोह नष्ट हो गया और वे प्रभु श्री राम तथा श्री सीता जी को दोनों को अलग अलग प्रणाम करके लक्ष्मण के यहाँ चली गई। हे शिष्य, इस विचार से कि मैं कौन हूँ, सुमित्रा जीवन मुक्त हो गई और उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। हे द्विज में उत्तम, मैं तुम्हें एक और वृतांत बतलाता हूँ सो सुनो। एक दिन श्री सीता जी के साथ प्रभु श्री राम को चित्रशाला में देखकर उनकी माता कौशल्या उस एकांत स्थान में प्रभु श्री राम के पास पहुँची। उन्हें विष्णु भगवान समझकर प्रणाम किया और कहने लगी, हे महाबाहु राम, मुझे भी कुछ उपदेश दे दो, तुम्हारे उपदेश से मुझे शुभ ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। माता की ऐसी बातें सुनी तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि सवेरे आप गौशाला में जाइए और वहाँ पर कुछ देर तक बछड़ों की आवाज़ सुनकर उस पर अच्छी तरह विचार कीजिए, फिर मेरे पास आइए। उस समय इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। प्रभु श्री राम की उस बात को सुनकर माता कौशल्या विस्मित भाव से श्री सीता और श्री राम को प्रणाम करके अपने महलों में लौट आईं। तदनंतर रात्रि बीतने पर सवेरे अरुणोदय के समय कौशल्या गौशाला में पहुंची। वहाँ थोड़ी देर तक उन्होंने बछड़ों की आवाज़ सुनी। बछड़े अहम्मा अहम्मा की आवाज़ लगा रहे थे और कौशल्या शांत चित्त से उसे सुन रही थी। बछड़ों के उन शब्दों को सुनकर उन्होंने अपने मन में विचार किया कि बछड़े बार बार अहम्मा अहम्मा की जो आवाज़ लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये बछड़े बार बार आवाज़ लगाकर किस बात का ज्ञान करा रहे हैं? ऐसा सोचकर श्री कौशल्या ने थोड़ी देर तक ध्यानपूर्वक इस बात पर विचार किया, जिससे क्षण भर में उनका ज्ञान नष्ट हो गया और प्रसन्न मन से श्री राम के पास पहुँची। वहाँ श्री राम को प्रणाम करके कहने लगी, हे रमानाथ, हे राम, हे विष्णु, आपके कथन अनुसार मैंने वचनों की बोली सुनी जिससे मेरा ज्ञान नष्ट हो गया। इससे अब हमें आपका उपदेश सुनने की इच्छा नहीं रही। इस प्रकार ज्ञान होने पर मैं तुम में और अपने में कोई भेद शब्द से तुम्हें नहीं मानती। इस तरह श्री कौशल्या जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने उनसे कहा कि उन बछड़ों के शब्द से तुम्हें क्या ज्ञान मिला, किस प्रकार प्राप्त हुआ सो मुझे बतलाओ। श्री राम की बात सुनकर कौशल्या ने कहा कि उनके अहम माँ अहम माँ शब्द से मुझे जिज्ञासा हुई कि ये बछड़े अपने वाक्यों से किस बात का ज्ञात करा रहे हैं। ऐसा क्षण भर तक अपने मन में विचार किया तब मुझे उसका अर्थ ज्ञात हो गया, जिसका तात्पर्य यह था कि हे संसारी जनों, अहम माँ वद मैं हूँ, ऐसा अहंकार मत करो। वे बछड़े सदा लोगों को यह पुनीत उपदेश देते रहते हैं, फिर भी लोग नहीं समझ पाते। मैंने जब से यह समझ लिया कि यह अहम शब्द देह से संबंध नहीं रखता, आत्मा से नहीं रखता, तब से मैंने इसका परित्याग कर दिया। ऐसा करने से मेरी यह देह बुद्धि भी नष्ट हो गई। वह देहवती मैं ही हूँ। जबकि देह बुद्धि नष्ट हो गई फिर बाकी रह क्या गया। हे रघुत्तम, मैंने समझा कि सांसारिक सुख दुख इस देह के लिए हैं, मेरे आत्मा के लिए नहीं। भोगों की आश्रय रूपणी है काया, रहे या नष्ट हो जाए। हे प्रभु, वास्तव में तो मैं आपका एक अंश हूँ, माता शब्द तो केवल उपाधि मात्र है। उसी तरह जैसे कि घास में घट रखने पर उसमें एक सूर्य और दिखाई देने लगता है, आपसे अलग होकर मैं कभी रह ही नहीं सकती, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार माता की बात सुनकर मुस्कुराते हुए प्रभु श्री राम कहने लगे, हे माता, तुम आज मुक्त हो गई, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तुमने उन वचनों की बोली पर बहुत ठीक विचार किया है। अब जाओ, आनंद से घर पर रहो और अपनी इस बुद्धि को दृढ़ बनाए रखो। हे माताओं, जब आप लोगों ने मुझसे उपदेश सुनना चाहा था और मैंने कुछ ना कहकर एक एक व्यास से उपदेश दिया था, उसका भी कारण सुनो। इसमें यह भेद है कि उपदेश देने वाला गुरु होता है, किंतु मैं आपका पुत्र हूँ, ऐसी दशा में मैं उपदेश किस तरह दे सकता हूँ। शास्त्र भी कहता है कि स्त्री का गुरु एकमात्र पति होता है, उसका उपदेष्टा और कोई हो ही नहीं सकता। स्त्रियों को चाहिए कि पति के सिवाय और किसी को अपना गुरु ना बनाए, इसीलिए मैंने आपको अपने मुंह से कब उपदेश नहीं दिया, बल्कि दूसरों को ही के मुख से उपदेश दिलवाया। जाओ, घर में आनंद पूर्वक बैठो और सदा मेरा ध्यान करती रहो। प्रभु श्री राम के मुख से उपदेश सुना और माता कौशल्या जी प्रसन्न मन से अपने महलों में चली गईं और सुख से रहने लगीं। इस तरह श्री रामचंद्र जी के द्वारा उपदेश पाकर वे माताएं बहुत दिनों तक आनंद से रहीं और आयु समाप्त हो जाने पर उन्होंने शरीर त्याग दिया। प्रभु श्री राम के पास रहने के कारण अच्छे अच्छे विमानों पर बैठकर वे सब वैकुंठ धाम गईं। हे शिष्य, उन माताओं का बड़ा भाग्य था जिनकी पारलौकिक क्रियाओं को श्री राम लक्ष्मण आदि ने स्वयं संपन्न किया था। इस प्रकार हे शिष्य, मैंने उन माताओं की ऊर्ध्व गति से संबंध रखने वाली बातें तथा उपदेश आदि कह सुनाया। श्री सतकोट रामचरित अंतर्गत आनंद रामायण मनोहर कांडे द्वितीय सर्ग संपूर्ण। जय श्री राम।